أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ. یوسف علیہ السلام و آگیان اغت تردہ آزیا پورے بیان شیوا چھ درون سرا یوسف علیہ السلام خپل تعارف کو او دا غید خپل خطا اعتراف کو یوسف علیہ السلام پا عیبا نے عطاب نکو بلکہ غید اما پیوکلا دا اللہ نے ورل دعا اختا بیا چونکہ ددی واپسی تگو او بیا بدلکن آن تاولتا پلار سرا بملاوی دل او لارم التکی زعیب شیو کمزور شیو نظرم تلیو تول واقعات اگر دا پلار متعلق و درونو بیان کرل نچکل راتلن یوسف علیہ السلام و تسووی نو قرآن اگر تذکر دلتکی گئی نو یوسف علیہ السلام پر مل اذهبو تاسو لال شی اوڑ بی کمیسی کمیس زمال را احادا چدا دے دا کمیس داد کم کمیسو نو قرآن کے حسراحتن دارازی یوسف علیہ السلام ویلیو بے کمیس سی پا کمیس زما باند دا کمیس اغا زما اوڑا نو مبسرین پرمائی مجاہد رحمت اللہ علیہ اغا پرمائی چھ دا اصل کے اغا کمیسو چھ کم کمیس دا ابراہیم علیہ السلام او جبریل علیہ السلام اور تغوڑو پکم وقت کے جاغوڑ تا غرزو لیشو او اغبر بند پیش دا اغبر بدن خکارک لیشو نو اغا کمیس ور تا جبریل علیہ السلام ور اچولو او اغد جنت دو حریر و نو درشمنو اغا ور تا ورواچو نو دا ابراہیم علیہ السلام سر او جکل بیا ابراہیم علیہ السلام وفات شو نو بیا دا اغا زوی سر اسحاق علیہ السلام سر او جکل اسحاق علیہ السلام وفات شو نو دا بیا یعقوب علیہ السلام سراو او چی یعقوب علیہ السلام بیا یوسف علیہ السلام تا بیا ورکڑو او ورکڑے اغت سنگو نو بیا مظہری لکلی دی چی دا سی تاویس کلو اغا دبان سا ٹکڑا کے پاگے کے دن نا تاویس کلو او یوسف علیہ السلام لے پسٹ کیا چولو دا تاویس بشکل بانے وعلا یوسف اللہ لکت تاویس دا یوسف علیہ السلام پسٹ بانے با جنت نراغلی کمیسو نو دا امدغا کمیسو چی یوسف علیہ السلام سراو او پدی کی وی بوئی دا جنتو او دے کی دا اثر اللہ جل جلال ہوئے ہو چی دا کمیس با پکم با آغا مریض باندی بیمار باندی واچو لشو مصیبت والا باندی نو اللہ جل جلال ہو با آغا تا شفا ورکلان دا کمیس دا شفا کمیس او یعقوب علیہ السلام دا پلار آغا بیمارو دستر کو نظر یا کم شوی یا مکمل کلیو نو دا وقت دا شفا والا کمیس ورگو ورطاوی دا کمیس اوڑا زان سرا لال شای پا کمیس زمان سرا چی دا دے اشارہ ورطا اکلا فا الکو اپتاو لگی دا چی دا وقت کی اچولی نو زکا اشارہ ورطا اکلا یا کا اچولی منو خپل کمیس تا اشارہ کی گی فا الکوہو علا وجہی او دا واجوی پا مخ دا پلار زمان باندے یقت بصیرہ رابشی اغا بصیرہ لیدن کے نظر بے واپس یو مانا دا رابشی بصیرہ یسر بصیرہ او بگرزی لیدن کے یا رابشی ماتا لیدن کے بینا بشی تو یو مانا دا کہ نظر ختم و نظر بے واپس شی ادویم مانا دا کہ چرے نظر کم شیو لگا باز مپسرین وائی نو بینائی یعتی بصیرہ مطلب دا رابشی بینا یعنی بینائی بے کمال تورسی نو یو خدا بشارت یوسف علیہ السلام اگر اولے گو زکا دام دا مفرخاتو نو دا خوشحالون کی سیزونو نو زنگا چه انسان اغیس خوشحالی گی یعقوب علیہ السلام دا پارا دا خوشحالی یو سبب خودل تا کی یو مسئلہ یادو ساتا یو مسئلہ دی زیکی علماء ذکر کردن تبا رب بے اثار الانبیاء والا مسئلہ د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام په تبرکات سره تبرک مثل بطور تبرک اغه ځان سره ساتل دا څنګه دي مدا کمیز د تبرکات د انبیانو د ابراهیم علیه السلام سره او یعقوب علیه السلام سره بیا اسحاق علیه السلام سره او یعقوب علیه السلام سره ځان سره وساتو او دا هغه لپاره مستقل مضبوط دلیل دی او بیا نور دلائل مشته حدیثو کې نبی علیه السلام صحابه ته او د سوبم ورکړي دي هغه د نبی علیه السلام د او د سوبو په توګه تبرک هغه استعمال کړي دي بلکې د نبی علیه السلام سره یو وپد راغله دلائل ډیر دي حدیثو کې نبی علیه السلام سره یو وپد راغله هغه نبی علیه السلام ته یا رسول الله زمونږ په ځای کې زمونږ په ځمکه کې یو کنيسه وا مونږل ته جمعات جوړول غواړو خو جمعات زمونږ ځلا ال تکینا لې شک شوبه گئی پای کې کنيسه وا د شرک عبادت پېښوي دي نوګتا مونږ ته سوبر اکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وګورکړي چې مونږه الته چلکاو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا وی رسول الله زه خلل دا په لار ختم شي نبی علیہ السلام ته دې کې نورې غړاوې چې څنګه دا تاسو ته ماده کې پدې کې الله برکت دې ده برکت والے وګدي نو پدې کې نورې غړاوې پدې کې بم چې سکه می دې سره ملاوت کیږي نو په هغه کې برکت پیدا کیږي ابران زین تعالی زمغه استاد محترم فرمایل زمزم او ګتال سو اصل درن کې په هغه کې نورې مګړي کې نو پا اغی کی اثر دا دے اللہ تعالی دے زمزم پا ابو کی برکت ہے دے چکم میں نور ابو اور سر ملوشی نو پا اغی کی برکت پیرا شا حبرم زیان تعالی بارحال دلائل خدیر دی مفتی سکی عثمانی سے فتح الملحم کے بلاش زمانگا استاذ محترم درہم جل کی ذکر کری خویو خبر التیاد ساتھ ہے یو مسئلہ چی بعضی خلق دے تبرکات و سران دے الوحیت معاملہو کی کہ نبی علیہ السلام اخترین دے عبادت لائق خون دے خبران زیان ترالا یا نور دا سی تبرکات شو دا مشران و تبرکات نو اغا دا عبادت عیس رب دا خدای معمل نکے اغی تا با دا عبادت درجا اغی تا با دا نکے چه اغا دا عبادت مستحق اگر زیان صحیح شو نو دا دا دام دا جہل علامت دے چه کم خلق دا کر کئی نو دام دا جہل علامت دے او چه کم خلق دینا مکمل انکار کئی تبرکات نمانی نو دام جاہلان دی دا علم دا قوی دا وجی نکی نو دوال خبر غلطی تبرکات متبرکات د نیکانو خلقو د انبیاو یا مکمل بیکاره غنل دام جهالت ته او هغه د خدای مرتبه ورکول دام د جهالت خبر ده بلکې متبرکات هغه د انبیاو کې د نیکانو خلقو ویزان سره ساتل لکه څنګه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه دا هغه او بم راغستې دي او د صحابیم استعمال کړی دي دا هغه وختیم به تور تبرک ساتل دي نو دا د هغه لپاره دلیل دی نو دا کمیسون دا تبرکات نو نو تاوی بہرحال دا بیزان سرساتو سلسلہ کے را روانو و تاوی دا اوڑا نو دا آغا نظر بو اپشی دی کہ اللہ جل جلال ہو دا برکتے او پدی کی شپاو ابرام زیان دالا اگر سلی سرا دیر دا برکت سیزونی موز او دس نکی نو صرف پاگی باننے نکی ابرام زیان دالا او دا خبرم یاد ساتا ہے یو شے دا آغا دا نیکانو خلقو دلاستے دا انبیاؤ دا صالحینو دا خلقو دلاستے خبرم زین تعالی دا اسباب په دنیا کې اغه کې برکت وی خبرم زین تعالی دا اسباب په دنیا کې پاغه کې الله برکت دی مطلب اغه تعالی عبادت کړی یا بل شی اغه کې الله ستاسو بر برکت هي الله تعالی شفا در کی بهرحال دا اسباب په دنیا کې دنه نور د اولویت معاملہ اغه ور سره دا جاهلان خرکی بریلین اکثر بدی کې مبتلا دي نو او بل خبره وته سو وکړه یو خبره وته دا وکړه چې بلار بیمار دی نو دا کار وکړه او دیمه خبره ورته دا وکړه واتونی به اهلکم اجمعین واتونی راشتا سماتا به اهلکم په اهل خپل سره کسړی دی که خزری که ماشومان دی او کلوی دی نو تاسو ته سمره اهل دی اجمعین ټول پټولا هغه تاسو مصر تراش چونګه د قحط زمانہ وا او التکه قحط په کنعان کې علی لدی تاسو کلی درې پیره راغلو د دې وجه یوسف علیه السلام ورته د هدایت ورکړ چتا سو ټول پټو راشه خو یو خبرې دلته وره نقطې ده یوسف علیه السلام داونه وی چې زما خپل راول یا زما مور راول دا لغون ته کې بی ادبی وی خبره ما مشر لختلت لل پکاري نو الفاظ استعمال کو اهل راول پتا و د جمهور بمرازي پلار بمرازي خبره هم ځان تعالی خو دای اون وی چې زما خپل مال راول لار لتل پکاري خپل راځه کې ناس دي ته خبره کې نه دا بنه چې راشه دې بل چې خبره ته وکړه اور پاسا او د پلار خو دلل چې هغه ته خبر او یا مور دن لری ناس ترا سه خبره کولی نه ته ته نه چې مور راشه خبره ته کوم دلل شو خبره ته کوم آداب دادی نو پدې کې دا ادب تم اشاره ده واتونی بی اهلکم اجمعین راشه تاسو ما ته اهل پل سره ټول پټولا ټول کی اشاره شو چې مور خپل امراوله ولما فصلت العير قال ابوهم اني لا اجد ريح يوسف لولا ان تفندون دي لکه یو بل خبره الله یو بل خبره ذکر کړي چې کله قافله د کینادو الکه د مصر نه راجدا شو ولما فصلت العير هر کله چې رؤت القافله هغه د مصر نه کنعان طرف ته روان شو موجوده کنعان تاسو نه فلسطین فلسطین طرف ته روان شو نو قال ابوهم يعقوب عليه السلام دا ټیم کې یو خبره اوس قافله لا الترا او ډیره فاصله باندې دا فاصله هغه کافی فاصله هغه مفسرین لیکلي دا کافی دلل نه وا سنیز دی نه وا اترازه مزلو اترازه او اتیا پرسخه مزلو دومره فاصله کې وا يعقوب عليه السلام خبره وکړه چونکی کم بچی و غیره چې هغه سره پاتشي او بازو نسلی کلی یا خپل بچو کې چې کم پاتشي نو قال ابوهم او ابلار د دی يعقوب عليه السلام انی لا اجد ریحا یقینا زجی مخامخ مومما ریح یوسف محسوسوما هغه بوی د یوسف علیه السلام لرا دا خبره وکړه او دا وی لولا ان تفندون دا خبره ته کوم او کچری تاسو زمان نسبت هغه کم عقله ته نه کوي ما کم کل نه غړ یو خبره هغه دل تکیدایات څه ده چې بوی د یوسف علیه السلام نه اغا سمراد ده ابر امزه انترالا دموین سمراد نو وین بازو خو ادا کول ذکر کل ده چه ده اولاد بوی وی خدا صرف مور اپلار تا محسوسی یا حب بزا ریحل ولد عرب مقبل و اشعارو کی ذکر کئی دا یو پترتی بوی ده ده طبیعت بوی ده چه ده سالی اولادی او حکم طرف نر روانی و بچه میر ده طرف نر روان ده او چلک بادگوری سنگا چی درات کی رانی دا اگه او دنور گلونو اغبوی سڑی تا محسوسی نو دک کرنگی پترتن او طبیعتن دا انسان پا طبیعت کی اللہ جل جلال ہو دا خبر اخدا دا خپل اولاد اغبوی محسوسی دا بازو مشران و علماء و نماء و ریدل دی او یو کول لاره یو کول اغلاره چی یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام او ازبوی محسوسوم خود الفاظو تاو گو رائے نویوی ریح یوسف زبوی دی یوسف علیہ السلام محسوس نو دی دے کہ تفسیر مظہری یو کول دا ذکر کل دے چی اللہ جل جلال ہو دی یوسف علیہ السلام حسن او حائز دا دا جنت نا یوسف علیہ السلام تور کل حبر ہم زیان تعالی دا جنت نا اللہ تعالی اغتور نصیب کلو نو دا اغد حسن او دا جمال دا بوی پخپل باندے ذاتن موجود دا دی یوسف علیہ السلام بوی و خوشبوی اغا موجود دا یوسف علیہ السلام حسن اغا عرص دا جنت نو او دا دا باز علماء و کشف امدل دا ذکر کرے تفسیر مظہری کی او دا اغا الفاظ و تیم ذکر کرے دے گورا داو نوے یعقوب علیہ السلام داو نوے چیزت و یوسف دا کمیس بوی محسوس الفاظ دا مزین دا رسی قاضی صنع اللہ فانی پتی رحمت اللہ علیہ خبرہ کرے دا چی گورا قران الفاظ ذکر کړی دی دای نه دی ویل چې یعقوب علیه السلام وې چې زه د یوسف د کمیس بوی محسوسوم و یا غوې چې زه د یوسف بوی محسوسوم او به د باج علماو کشف هم ذکر کړل دی چې الله جل جلاله ورکل یوسف علیه السلام ته بوی او دا د جنت خوشبو و د یوسف علیه السلام د حسن او جمال دغه خوشبو و دای هغه محسوس کړل والله تعالی حقیقت باندې الله عالم دی فر قران الفاظ بو چې دا بو او یوسف علیه السلام دا بو مسو یو خبره یو خبره خدا چې دا یعقوب علیه السلام معجزه خبره زين تعالی او معجزه دا د پیغمبر په طاقت او په اختیار کې نه معجزه د پیغمبر په طاقت او په اختیار کې نه کچره معجزه د پیغمبر او په طاقت او په اختیار کې وې نو چې کله یوسف علیه السلام نږدې په کوی کې په لګه فاصله کې یوسف علیه السلام پروت نو ال تک یعقوب علیه السلام خوشبوئی نه محسوسوله خبره ده درازي او دل تک په ملولو باندې لره ده و اترزه فاصله ده او بیا یعقوب علیه السلام وې چې زه د یوسف علیه السلام بوی محسوسو نو دې جن علماء خبره ذکر کړي چې معجزه د پیغمبر په اختیار کې دي ال هلتنا معجزتن الله تعالی یعقوب علیہ السلام ته د بوی احساس ورکاو نو چته مصر او چته کنعان نو بوی محسوس کو او دل تخوا کې په کوی کې لغون ته کې پاسه لګي صحیح شو جدري سلور بلا لګه پاسه لګي اپ کوی کې پروت او یو ورځ دروازه درې ورځې پروت او دل تکي بوی نه محسوسه نو پته ولګي چې معجزات د پیغمبر په اختیار کې ني یو کول دا چې دا بوین دکو دویم کول دا چې دا د کمیس وي والله تعالی علم حقیقت الله تعالی ته معلوم دی ظاهر الفاظ دغه او بیا یو خبره وکړه لولا ان تفندون کچره تاسو زما کما کلچا ته نسبت نه کوي نو اصل کې فند د تفنید نه دی او تفنید کما کلا ته ویل کی چې د انسان عقل کم شي د خزو برکه دا لفظ نه ویل کی چې عجوزه تم مفنده کما کلا خزو زکه د خزو عقل چې د مخ کې نه کمی دا الفاظ د سړي لپاره استعمالي زکه سړي عقل کاملی نو دی چې کمزور شي نه پاکل کی کمزوري راشي نو کتا سو یما کما کلته ته داغه نسبت نه کوي چې ته کما کل شوی نو زه دا خبره کوم ای بچو چې زه د خپل زوی د یوسف علیه السلام بوی محسوسو دا خبره یعقوب علیه السلام او زمون در دیوبان علماء یو کتاب هم لیکلے اغیل نم اے المهند علی المفند اغیل کے مفند لفظ دے او دا اغا وقت کی خلیل احمد صاحب پوری رحمت اللہ علیہ لیکلے دے چکالا دا بریلیان و مشر احمد رضا خان بریلوی اغا پو سعودی عرب کے دا علماء اونا پتوی واغست دے علماء دے بعد نیر طول کافر کلے دا اغیل پر دستاتو باننے غلط مسئلی ہوتا پیش کری خبران زیان تر اللہ نو اغا وقت کی خلیل احمد صاحب پوری سے پیو کتاب لیکلے دا قائدو او طول دے بندیان علماء اغا خپل عقیدہ گنی چه کم قسم داغین انحراب پی اغا تمنگ دیو بندی نوائیو او آغا کتاب لینو ایر المحند علی المفند محند وی لکی گی ہندی توری دا ہندی تورا دا کمکل سڑی پسٹ بانده خبر اندازن دا لگا احمد رضالحان برحلی کمکلو دو علماء صحیح قائد غلط طریقہ باندیل تا پیش کلو او داغی پا پتو بانده علماء دیو بند آغا کافران ثابت کلو بارحال بیا خود آغی سا پایوشو زامن ایسووی چکلی دا خبر اکلا نو زامن وطووی چکم ورسرو قالو دی اویت اللہ قسم پا اللہ باندے قسم پا اللہ باندے انکا یکینن تچے لفی دولال کل قدیم پا اغا خطا زلکی یا پا اغا استا اغا محبت زول محبت کی تا اغا دو یوسف کسی که اغا زول محبت دی دا اغا پزلکی رے نو تا پا اغا خبرو کی پرو دی اغا خبری تا ای رہے نا لپی ذلالک القدیم اغستا اغا محبت پخوانی محبت کې ته پروت دی یو مطلب دا او ذلال په معنا د ختم راځي نو بیا معنا دا شو انک لفی ذلالک القدیم تب اغ خپل خطا زړه کې اغ خطا کې پروت دی د یوسف خبره او کسی کا تاریخ ہے چې ماته د یوسف بوې راځي قران اور پسې ذکر کړي فلما ان جاء البشیر هر کله چې زیر ورکون کې راغی او دا قرآن الفاظ دا زیری استعمال کا زیری ورکون کی دستو کو نو میں ذکر نکو ریاکوب علیہ السلام کم زوے ہو نو چه کم زوے مزاریم لکلی دی و نور و تفاسیرم لکلی دی چه پتی کمیس باندی جگل او یو زبع اوڑم او بل وی زبع اوڑم نو چه کم کس اغا کمیس یاکوب علیہ السلام نر اوڑے ہو چه پوینو باندی پا دروجن وینا باندی یو چیلے میلے علا لکڑے و گند کڑے ہو او دیوسف علیہ السلام نے روخ رمٹ اخکلے ہو او یعقوب علیہ السلام لے راڑا چھے اغا شرم اخوڑو نو اغا و طوی دا خبگان کمیس ولم ماوڑ گئے لہذا دا خوشالے کمیس بم ورلزوڑم دا کار بزکم فا افرحو کما احزنتو زب اخپل پلار دا سو خوشالوم لکسنگ چھے ما اغا خپکل دے او اغا یہوداو دا یہودان چھے و دا منصوب دی دا کمیس اغا راڑو اغا دا کابلی نو مخی مخی راگے بتیزے سر رو رسیدو فلما ان جاء البشير هرکل چې زیر ورکون کې راغی نو القاه وای چودې کمیس لره علی وجهه په مخ د یعقوب علیه السلام باندې نو فرتد بصیره واپس شد یعقوب علیه السلام لیدونکې بس نظر بینایی مکمل ټکو زکه شفا ولا کمیسو د انبیو کمیسو الله پکې د برکت دی او چې هغه سره شفا راتلا نو بس د شفا هغه اون تلسترګي روخانه شي نو چې کوم سره وغوې ته خبرو کړی خو ته ته په خوانه خطا کې نو هغه ته وې قال الم اقول لكم اي يعقوب عليه السلام الم اقول لكم ايته استعمالي لنو اني اعلم من الله ما لا تعلمون زدا الله د جانب نه په هغه خبرو باندې پويګم چې پاغه باندې تاسو نه پوي زکه چې کوم دا خبره تاسو ما کړې و مخکم چې کوم دا الله جل جلاله نیک انساني کوم دا الله جل جلاله نیک انسانی هغه باندې چې مصیبت راشي هغه مصیبت ویني چې پدا په ما باندې ولرا اوس الله زما ګناه معاف کړي که زما مرتبه اوچتې کدا په ما باندې ازمائش ته او کدا ما ګناه کړی رضای عذاب هغه ته مکمل وجمال یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام دے اولاد سره محبت نو هغه ته دا معلومه چې به هر حال الله جل جلاله دا زمانه جدا کړی دی او الله به ما ترا کوي او مکراله بچو ته واپس شو خپل چې کوم ځامن وسره او ته تاسو نه مانو ویل چې دا الله تر په ماته دا خبر علم نه چې تاسو نه نشته او یا هغه خود ته اشاره ده دغه یوسف علیہ السلام قبول دی هغه ته بیان کونه ته بچی دا چې تاسو بیان وا استاد پر به تدبیرو کې دا به چې دا بیان نه نقصان باندې تر کې بس دا خوب پټ ساته ابران جان تعالی الله بتابه نه احسانات کی پیغمبري بدر کوي علم تعبیر بدر کوي نو یعقوب علیه السلام ته دغه خوب نه پتوا چې یوسف علیه السلام د دنیا نه دغه سي نو رخصت دیږي چې تر څو پر الله جل جلاله هغه تلوی مرتبه او پیغمبري هغه ورکړي نه ترجمه هو دغه ځکه ورډه ته خوده کې یوسف خبرې مفسرینو ذکر کړی دی آیات کې هغه وره یو چې کلا یعقوب علیہ السلام ته وی دا زیری والا راگ دا چه کم کسو زیر ورکاو نو زیری والا تا انام ورکول اوختل چه ده تا انام ورکی خو اغاو تاوی چونکه دا کهت زمانه وا دا او رزو نا پکور که وی سپخشوی ندی ابرام زیر انترالا نو زیر ورکول ورکولشی نبی علیہ السلام امت کے کعب ابن مالک واقع تیر شوی و لسم اسی بارگی رضی اللہ تعالی عنہو دا جہاد نا پاتشو نو هغه ته جم کلا هغه زیر ورکون کې راغنو هغه خپل کپڑے او خپل خوشاله نه ول ورکړي نو دلته کې دم ورکول وخت خوش ور سرهونه نو هغه ته یو دعا وکړه وی الله تعالی دې پتا باندې د مرګ سختې اسانه کی خبر هم ځان تعالی نو کم سے کم چې څوک زیر راړي نو دا نه چې ته ځان غلې کی خبر هم ځان تعالی کړه او یو ورشه دې پلان کیته وای هغه بل ورکړي نو خوشاله په موقع باندې چې کم کس د خوشاله خبر راړي نو هغه سن هغه ته ورکول پکاري نو یوی دا کاروکو هغه ته دا دعا وکړه کم سے کم سور سره موجود نو نو هغه ته دعا وکړه او دین ته پوځیو ته کو د یوسف علی السلام باندې چې یوسف علیه السلام سہالت کړي نو هغه وته چې د مصر بادشاہ دی وته د بادشاہ ته پوښتنه کوم اعمال څنګه دي تقوای څنګه ده طهارت څنګه ده پیغمبر وته ملاو دا کنه زه په بادشاہ باندې سګم خبر هم ځان ته نو علماء دې کلی کلی دي چه پلار لده اولاد پا عمالو بانده نظر ساتل پکار دی پا عمالو بانده نظر ندی ساتل پکار چه جیب کی سشتا او گنا جیب اٹکتا او گنا مال سراکی او گنا دا عمالو پا زیب بانده دا اولاد پا عمالو بانده نظر ساتل پکار دی لگا سنگا چه یعقوب علیه السلام دا اغو پا دغا بانده نظر اساتو پا عمالو بانده نظر اساتو پا مال بانده اغا نظر اونساتو نو بہر حال دا خبری اغادی دیکھیں او فسرینو ذکر کری بس تدا غدا پوری اغادی دیکھیں اذهبو بی کمیسی تاسولاو شے پدی کمیس زما سرا حاضا چدا دے یعنی دا کمیس زان سرا وڑے فالکوہو آچوے دی لرا علا وجہ ابی پا مخدف لار زما باندے یا تی بصیرا او بگردی دے لدن کے یارا بشیماتا لیدن کی نظر بے لگی واتونی بی اہلکم اجمعین واتونی راشماتا بی اہلکم اجمعین پا اہل خپل سر اجمعین طول واتونی بی اہلکم راولی ما تخپل کورن اجمعین طول ستاسو چکم کورن را خزی او سلی وارو لوی طول راولی بی اہلکم پا غلستان سبان دے اجمائین طول ولما ہر کلام فصلت لئیرو چی جدا شو کافلا دا مصرنا قال ابوهم وی پلار دا دی انی لا جدو یکنن زمموما ریح یوسفا بویند یوسف علیہ السلام لرا لولا انتو فنیدون کچر تاسو نسبت زمان نکوائے کم اکل توبتا کم والد آکلتا قالو اوی دی زامنو دی اولاد چکم پاتشو تاللہی قسم پالا باندے انکا یکننت چے لفی دلال کل قدیم پا خطا زلستا کے استا چے زلک مخطا دا پائی کی مبتلا ہے یا انکا یکننت چے لفی دلال کل قدیم پا محبت زورستا کے استا پزلکی چے زور محبت دیسو پروت تو سم پاگے کی مبتلا ہے فلما پس هر کلا انجال بشیرو دا چراغ زیر ورکون کے ایہودا القاہو وائے چو کمیس لرا علا وجہی پمخدد باندے پرتد دا اگر زیدو بصیر لدن کے فرتد دا واپس شو بصیر بینا اولدن کے قال او یعقوب علیہ السلام الم اقل لکم آیا ما تاست نویلی انی آلمو چیکنن ما تا علم شتا من اللہ دجانب دا اللانا یعنی ما تا وحی کی گدانا چی علم غیر گرا سرا من اللہ دجانب دا اللانا ما دا اغسو لا تعلمون چی تاسو پاگے نپوئے گئے یا ول ولین اخر ناخرین یا کوت متین یا رحم مساکین یا اللہ انت سبع تبرات انس کی اللہ خیر برکت انس دنیا خیر دسوان مساکین صلی اللہ تعالی علیہ